który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Blokada mównicy sejmowej nadal możliwa, ale więcej dowiemy się po spotkaniu zarządu Platformy. Mróz będzie powoli odpuszczał, ale na razie są kolejne ofiary. Dwie osoby zmarły w ostatnich godzinach z wychłodzenia. Syn prezesa koncernu Samsung podejrzany w śledztwie prowadzonym w południowej Korei. Dotyczy ono korupcji w otoczeniu prezydent Park. Południe marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpocznie nowe 34. posiedzenie Sejmu, a jeśli tak się stanie, to jak zapowiada Platforma Obywatelska, okupacja sejmowej mównicy jest nadal możliwa. Wczoraj lider Nowoczesnej Ryszard Petru po spotkaniu liderów partyjnych mimo braku porozumienia deklarował, że mównicy blokować nie będzie. Dziś wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreślała na antenie Polskiego Radia, że dopóki nie ma porozumienia w sprawie rozwiązania parlamentarnego PATA, protest opozycji będzie trwać. Stajemy w ramię w tej chwili na sali sejmowej od 25 dni albo 26 dni. Protestujemy, ponieważ uważamy, że nie skończyło się 33. posiedzenie Sejmu, ale od początku mówiliśmy, że tym, co najgorsze może się przydarzyć Polsce, to jest Polska dwóch Sejmów, żeby dwa Sejmy w Sejmie były. W związku z tym zadeklarował Ryszard Petru, że nie będziemy blokować mównicy. Uważamy, że bardzo ważne jest, żeby debata odbywała się na sali sejmowej. Niedawno w TVP Info marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił, że blokującymi mównicę sali plenarnej powinna z urzędu zająć się prokuratura. Dziś w salonie politycznym Trójki mówił, że sam jest przeciwny takim działaniom. Ja nie jestem zwolennikiem takich działań. Do tej pory w dziejach Sejmu Rzeczypospolitej od 1989 roku nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby kancelaria Sejmu z urzędu występowała przeciwko jakiemuś posłowi. Uważam, że to nie byłoby wskazane. Zanim jednak rozpocznie się posiedzenie Sejmu, najpierw prezydium Sejmu, później konwent seniorów, no i posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej, które trwa, później klubu PO. PO, po zarządzie mamy dowiedzieć się, czy posłowie PO będą nadal blokować mównicę sejmową. Przed godziną swoje posiedzenie rozpoczęli senatorowie, rozpoczęli burzliwie. Senat odrzucił jednak wniosek Platformy o przerwę i zatwierdził porządek obrad, w którym zajmie się m.in. ustawą budżetową, ale dopiero po południu, po rozpoczęciu obrad Sejmu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski deklarował też gotowość do zgłoszenia części poprawek, o których wcześniej mówiła opozycja. Niektóre z nich, jak ocenił, są prospołeczne i dobre. Rozpoczynamy od punktów niebudżetowych. Budżet pozostawimy po godzinie 12. Czy będą poprawki budżetowe, czy ich nie będzie, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, być może jeszcze partie opozycyjne zreflektują się i być może w ostatniej chwili podejmą decyzję powrotu do propozycji Ryszarda Petru wprowadzenia poprawek przez Senat. My jesteśmy do tego przygotowani. Część opozycji kwestionuje przyjęcie budżetu przez Sejm, twierdząc, że 16 grudnia zeszłego roku w sali kolumnowej, gdzie odbyło się głosowanie nad ustawą budżetową, nie było kworum. Mróz będzie powoli odpuszczał, choć poranek jeszcze w wielu miejscach bardzo mroźny, z każdym dniem jednak temperatura będzie rosnąć. Niska temperatura może być szczególnie groźna dla bezdomnych. Tylko ostatniej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragedii doszło w województwach mazowieckim i świętokrzyskim, a od początku listopada zmarły 73 osoby. 5 milionów złotych miał stracić komornik na skutek działań nieuczciwego doradcy podatkowego. Prokuratura z Bolesławca, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, skierowała ją do sądu. A więcej o sprawie Piotr Słowiński. Jeleniogórski komornik swoje oszczędności, około 5 milionów złotych, przekazał doradcy ze Złotoryi Gawłowi Kak, którego, jak uważał, dobrze znał i który te pieniądze miał zainwestować. Kiedy komornik odszedł na emeryturę po 7 latach inwestowania, chciał kupić nieruchomość nad morzem. Wtedy się okazało, że jego pieniędzy nie ma, żadne lokaty nie istnieją, a doradca finansowy został już zwolniony. Gaweł K., jak wyjaśnił w prokuraturze, chciał sam zarabiać na inwestowaniu środków klienta. Miał kłopoty ze spłacaniem kredytu i uważał, że zarobi na inwestycjach giełdowych wystarczająco dla siebie i dla komornika, by ten się nie zorientował. Nie szło mu jednak i w ten sposób stracił kilka milionów złotych. Syn prezesa koncernu Samsung, Lee Jae-yong, jest podejrzewany w śledztwie prowadzonym w południowej Korei. Dotyczy ono korupcji w otoczeniu prezydent Park. Południowo-koreańska prokuratura informuje, że syn prezesa grupy Samsung i wiceprezes firmy Samsung Electronics jest podejrzany w związku z korupcją. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. Koreańczycy zarzucają prezesowi

Świetna płyta zespół Dropkick Murphys. Płyta dziś dla pani Moniki z Rzeszowa i dla pana Michała z Lublina. I życzę państwu bardzo dobrego słuchania. Dropkick Murphys, płyta zatytułowana 11 Short Stories of Pain and Glory. Nasza płyta tygodnia powróci jutro. O tej samej porze zapraszam państwa jutro do słuchania. No a my sięgamy po kolejną. płytę Royal Task, a zapis tego, co gramy, znajdą Państwo także na stronach internetowych. 17 minut po 10. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Paweł Dros i Państwa gość. Witam ponownie. Kiedy kilka czy kilkanaście lat temu słowo dron pojawiło się w masowym użyciu, chodziło głównie o maszyny wykorzystywane przez wojsko. Masywne, bezzałogowe statki powietrzne patrolowały niebezpieczne obszary, mogły też dokonywać ataków z powietrza. Dzisiaj drony z powodzeniem funkcjonują na rynku cywilnym, mają dziesiątki zastosowań, a najprostsze modele można kupić choćby w supermarketach. Dronów na niebie jest coraz więcej, a nowa sytuacja wymaga nowego prawa, również tego, które dotyczy całej Unii Europejskiej. Jedno z istotnych rozporządzeń w tej sprawie wydała w połowie zeszłego roku Komisja Europejska, natomiast nieco ponad miesiąc temu w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca ogólnoeuropejskiego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Dużo teorii, teraz spróbujmy przenieść ją na grunt praktyczny. Pomoże nam Patryk Świętanowski, specjalista z zakresu pilotażu dronów oraz prawa, które ich dotyczy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Idę do supermarketu, tam widzę drona w dziale z zabawkami. Jest promocja, więc kupuję dla dziecka albo dla siebie, bo miło polatać takim dronem. Idę potem tego samego dnia, latam nad osiedlem swoim, gdzie mieszkam, a potem tydzień później na przykład na plaży w Grecji. Czy wszystko jest w porządku, czy wszystko z literą prawa? No nie do końca. To wszystko zależy od tego, czy ma pan uprawnienia do pilotowania tego bezzałogowca, czy jest pan licencjonowanym operatorem. To znaczy muszę mieć takie prawo jazdy do drona. Dokładnie tak. Powinien pan, jeżeli chciałby pan wykonywać te loty w centrum miasta albo w pobliżu, gdzie znajdują się lotniska. Czyli mówimy o Warszawie w tym momencie? Na przykład mówimy w tym momencie o Warszawie. Żeby wykonywać tutaj w centrum miasta swoje loty, powinien pan mieć, dokładnie mówiąc, świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego. Ale to nawet wtedy, kiedy kupuję drona za 200-300 zł, takiego właśnie prostego, który się na dłoni mieści? Niestety, ale cena nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczenie największe ma w tym przypadku, gdzie będzie pan odbywał te loty. Jeżeli będzie pan chciał je wykonywać w centrum miasta, no to musi pan stosować się do przepisów ruchu lotniczego. Tak naprawdę, nawet jeżeli pan będzie wykonywał te loty poza terenem miasta, gdzieś na łące, to również musi pan mieć świadomość na temat przepisów lotniczych, na temat zasad wykonywania lotów, dlatego że musimy pamiętać o tym, i ja to zawsze powtarzam bardzo mocno, że każdy statek oderwany od ziemi porusza się już w przestrzeni powietrznej i podlega pod przepisy lotnicze, tak samo jak każde auto jadące po drodze podlega pod przepisy ruchu drogowego. No dobrze, biorę tego mojego dronika niewielkiego i nie latam w Polsce, tylko chcę sobie na plaży jakiejś w Grecji polatać, na terenie Unii. Czy tam jest to samo prawo, te same zasady obowiązują? Niestety nie. Niestety nie. W tej chwili właśnie trwają prace w Unii Europejskiej na temat tego, aby ujednolicić prawo na terenie całej Unii Europejskiej, żeby faktycznie było tak, że jeśli pan w Polsce zrobi sobie licencję operatora bezzałogowego statku powietrznego, to będzie pan mógł te loty wykonywać wszędzie indziej na terenie każdego innego kraju członkowskiego. W tej chwili ta ścieżka jest dosyć mocno utrudniona. To jest możliwe, ale żeby latać na licencji wydanej, dajmy na to w Polsce, w Grecji, musiałby pan udać się do ich odpowiednika Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uznanie pana uprawnień. I tak samo byłoby w odwrotną stronę, czyli jeżeli Grek z uprawnieniami chciałby polatać sobie u nas w kraju, musiałby wystąpić do naszego urzędu o uznanie tych uprawnień. Kiedy czytałem różne opinie i ekspertyzy dotyczące latania, w sensie prawnym latania dronów, to widziałem, że często pojawiały się takie kategorie jak waga, zasięg, no i też cel wykorzystania takiego drona. Czy to jest cel rekreacyjny, czy komercyjny, czy jakikolwiek inny? O co chodzi? Na czym polegają różnice? Dokładnie. U nas w Polsce jest to rozbite na dwie kategorie, właśnie jeżeli chodzi o wykonywanie tych lotów. Rozumiem, że w innych krajach Unii Europejskiej jest inaczej. To trzeba się dowiadywać w zależności trzeba od się tego? Dowiadywać w zależności od danego kraju. W większości przypadków jest to podzielone na dwie kategorie, podobnie jak u nas w Polsce. Natomiast każdy kraj w tej chwili ma dowolność wprowadzenia swoich wewnętrznych przepisów, więc za każdym razem trzeba się zorientować, jak to w danym kraju wygląda. Jeżeli pan u nas w Polsce będzie chciał wykonywać loty rekreacyjne, czyli albo dla przyjemności. Albo też na przykład sportowe loty, bo trzeba też pamiętać o tym, że w kwestii bezzałogowców bardzo mocno rozwija się sport pod tym kątem, wyścigi dronów. Ostatnie Mistrzostwa Świata w zeszłym roku w Dubaju, które nawiasem mówiąc wygrał 15-latek. Jeżeli te loty będzie pan chciał wykonywać, to może pan je jak najbardziej wykonywać, ale najlepiej gdzieś poza terenem miasta. Bardzo często można znaleźć w internecie nawet lotniska modelarskie przygotowane przez pasjonatów tej dziedziny i spokojnie te loty można wykonywać. Natomiast jeżeli ta druga kategoria, komercyjna, tutaj już potrzebuje pan uprawnień, żeby wykonać jakikolwiek lot komercyjny, niezależnie od tego, czy będzie pan chciał go wykonywać na łące poza terenem miasta, z dala od ludzi, czy też w centrum miasta, gdzieś na przykład po to, żeby zrobić ujęcie danego budynku. Jak latać się bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli dronami? Jeżeli mają państwo pytania, wątpliwości, bardzo proszę, można do nas pisać do południa@polskiradio.pl, SMS 71335 i 2273, numer telefonu, jak zwykle ten sam. Proszę dzwonić, a my wracamy za godzinę. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Keep it. że skrzynka zapchana była do tej pory. Teraz już wszystko jest w porządku. Dziękuję za kolejne wiadomości z Radomska. W Radomsku trzyma mróz i tak podobno będzie dzisiaj w wielu miejscach jeszcze w kraju, że jeszcze chwilę przetrzyma, ale od zachodu już idzie ocieplenie. Szczegóły oczywiście w prognozie pogody. Dziękuję za listy i proszę o jeszcze. Teraz będzie płyta zespołu Interpol. Przypomnę Państwu, że od czasu do czasu w programie Do Południa mówimy o europejskich uregulowaniach prawnych. Dziś o uregulowaniach prawnych dotyczących dronów. No i gościem Państwa jest ekspert do spraw bezzałogowych statków powietrznych, który czeka teraz na Państwa pytania przy telefonie. 2 2 7 3. Biletów na koncert Marka Napierkowskiego do studia Agnieszki Osieckiej już nie mamy dzisiaj, ale proszę nasłuchiwać programu trzeciego. A zatem wszystkie pytania w sprawie regulacji prawnych dotyczących dronów. Czekamy na Państwa pytania. 2 2 7 3. No a teraz już, jako że środa, za chwilę pojawi się Mateusz Matyszkowicz. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przodownicy lektury. Przeciwko Sarmatom pisali wielcy Polacy. czy to z obozu narodowego, czy to ci, którzy szukali postępu, twierdzili, że dziedzictwo sarmackie, dziedzictwo I Rzeczpospolitej jest czymś, z czego powinniśmy się wyleczyć. I tak powstał mit antysarmacki. Jacek Kowalski mitem się zajął i go postanowił obalić. Sarmacja, obalanie mitów, podręcznik bojowy. Bo może ktoś twierdzić, że właśnie przez ową sarmackość, przez liberum veto, przez takie lekkie podejście do polityki nastąpiło 235 lat niewoli. Być może to prawda. Jacek Kowalski się z tym nie zgadza. Nie wiem, co państwo myślą, ale niezależnie od tego wszystkiego warto po Jacka Kowalskiego sięgnąć. Bo to w ogóle jest człowiek niezwykły. Człowiek integralny. Sam tłumaczy pieśni francuskie z czasów, kiedy my byliśmy sarmatami. Śpiewa pieśni sarmackie. Zajmuje się sztuką sarmacką, jest w końcu profesorem historii sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu i wreszcie pisze książki, które pozwalają nam zrozumieć nas samych. Bo czy sarmatów lubimy, czy nie lubimy, to wszyscy jesteśmy z nich. Czy wierzymy, że Polacy pochodzą od starożytnych, którzy jako jeden z legionów rzymskich przybyli na tę ziemię, osiedlili się. Zbudowali warowne obozy i te w ten sposób dali początek polskiej szlachcie, a więc i polskiej kulturze, czy też nie, to nie zaprzeczymy, że z Sarmatów się wywodzimy. Czy odrzucamy Sienkiewicza? Czy czytaliśmy Potockiego? Czy w szkole nas katowano lub nie literaturą staropolską? W naszych zachowaniach zawsze znajdziemy coś sarmackiego. Kto mieszka w mniejszej miejscowości, zapewne kojarzy, że mężczyzna tam w kościele nie klęka zwykle na dwa kolana, ale tylko na jedno. Dlaczego? To obyczaj sarmacki, bo szlachcic to pan. Klęka więc przed Bogiem jak przed królem, a pan przed królem nie klęka jak niewolnik na dwóch kolanach, ale zawsze na jednym. Sarmatyzm, czy go lubimy, czy nie, uczy nas pańskości, ale takiej dobrze rozumianej, takiej pańskości, która sprawia, że podchodzimy do życia z werwą, że nie poddajemy się przeciwnościom, że potrafimy zawsze wymyśleć coś świetnego, a kiedy nastaje wieczór, a wierzcie mi państwo, dzisiaj nastanie piękny wieczór, możemy się zebrać na znakomitej biesiadzie i po drugim, trzecim piwie lub innej nalewce zaczniemy opowiadać fantastyczne historie. Dokładnie takie, jakie opowiadali nasi przodkowie. Więc pokochajmy w sobie tę sarmackość, bo możemy negatywnie oceniać wiele aspektów naszej historii, ale trudno odrzucać siebie samych. Zacznijmy się lubić więc takimi, jakimi jesteśmy. Pomoże nam w tym Jacek Kowalski, który nas uzbraja, świadomie nas uzbraja, bo na okładce facet w ciężkiej zbroi i podręcznik bojowy. Sarmacja, obalanie mitów Jacka Kowalskiego. Bardzo polecam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Audycję przygotował Mateusz Matyszkowicz. Tu program trzeci. Survive. love is not been fed in years. It's even worse than it appears. Cause it's alright. The cow is given kerosene. The kid can't read, he's 17. The words he knows are all obscene. The shoes on the hand that fits. There's really nothing much to it. Just whistle through your teeth and spit. Oh, well, a touch of grey, it kind of suits you anyway. Oh, that's all I really had to say. Cause it's alright. Przez chwilę mnie nie było i na szczęście w tym czasie Ryszard Jaźwiński powrócił z urlopu i z Ryszardem i kinem spotkamy się już za chwilę. Yeah. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od jutra w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 15.11 i teraz zgodnie z umową o kinie, wśród pierwszych premier filmowych nowego roku znalazła się bardzo ciekawa propozycja z Argentyny o komediodramacie Honorowy Obywatel. Z Arturem Liebhartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że jest to przykład filmu z Argentyny, który znowu bardzo pozytywnie zaskakuje, a może nawet zadziwia świat. No właśnie, jest to, chciałoby się wręcz rzec, dzika historia o tym, jak dorwać noblistę. Nawiązujesz oczywiście do tytułu innego filmu Dzikie historie, to był przecież Przebój też rodem z Argentyny. Tak, i właśnie nawet w tym samym czasie był wprowadzony do kin na początku stycznia 2016 roku. Ale wracając do naszego honorowego obywatela. Laureat Nagrody Nobla, lekko zblazowany, odrzuca wiele zarówno interesujących, prestiżowych, jak i lukratywnych zaproszeń do instytucji z całego świata, wielkich miast, czy wręcz na spotkania z prezydentami krajów, a jego oko zatrzymuje się na zaproszeniu do Salas, do swojego rodzinnego miasteczka, z którego uciekł 40 lat wcześniej, aby spełnić swoje marzenie i stać się wielkim pisarzem. Nie przypadkiem uciekł, to miejsce jest dla niego cały czas szczególne, gdzieś mocno tkwiące w pamięci, ale chyba w nie całkiem miły sposób, o czym świadczy ten właśnie fakt, że przez 40 lat nie wrócił do swojego rodzinnego miasteczka. Nie do końca wiemy, dlaczego akurat w tym momencie wielki pisarz Dawid Mantovani decyduje się na skonfrontowanie się z rzeczywistością swojego rodzinnego miasteczka, które cały czas żyło z nim, ponieważ wszystkie swoje powieści umieszczał i historie umieszczał właśnie w Salas i musi się skonfrontować z tym, że mieszkańcy miasteczka znajdują siebie w jego książkach, co oczywiście nie może być zawsze w sposób pozytywny. Na początku jest bardzo miło, kiedy pisarz w końcu trafia do Salas, a potem robi się, nazwijmy to, coraz bardziej ciekawie. Ta konfrontacja z światowca, dowiadujemy się w międzyczasie też, że niezłego bon vivanta z taką małomiasteczkową społecznością okazuje się dla niego zarówno śmieszna, jak i niestety powoli zdajemy sobie sprawę, że również dramatyczna. I powoli z groteski i komedii przechodzimy w bardzo ciekawy dramat. I w interesującą oczywiście historię, troszeczkę tam takiej obserwacji niemalże dokumentalnej, ale bez wątpienia film ma wiele walorów. No ten chyba podstawowy to jednak kreacja aktorska Oscara Martineza, bo to on niesie całą tę historię. No tak, Oscara Martineza, który za swoją kreację otrzymał na festiwalu w Wenecji nagrodę za najlepszą rolę męską. Jest on również znany polskiej publiczności, bo występował w jednym z epizodów właśnie wspomnianego przez nas filmu Dzikie historie. Inne walory? Na pewno zaskoczenie, bo ta konfrontacja konfrontacja właśnie laureata Nagrody Nobla ze społecznością swojego miasteczka wydawałoby się, że będzie taka jednostronna, że będziemy się śmiać z tak zwanego zaścianka, a jednak okazuje się, że zarówno scenariusz, jak i twórcy filmu bardzo ciekawie te wszystkie historie puentują. Nikt nie ma jednej racji, każdy ma coś do ukrycia i całość jest jeszcze dosyć interesująca, bo ta historia dzieje się gdzieś na pampie w Argentynie, a tak naprawdę mogłaby się stać w wielu miejscach świata, również w Polsce. Ponieważ temat, bohater, film, cała historia jest uniwersalna, to też Argentyna nie wahała się, by na ten właśnie film wskazać w tegorocznej rywalizacji oscarowej. Tak, ten sukces filmu na festiwalu w Wenecji bardzo szybko właśnie przełożył się zarówno na to, że film jest pokazywany w wielu, wielu krajach na całym świecie, jak i to właśnie, że Argentyńska Akademia Filmowa wskazała na ten film jako swojego kandydata do nagrody Oscara. A dziś z Arturem Lichwerdem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o ten nowy 2017 rok, to w kinie czekam głównie na nowe przygody kapitana Jacka Sparrowa, a państwo? No i czekam w 2017 roku na nowe koncerty, a w oczekiwaniu przypomniał mi się koncert, który się już odbył kilka lat temu i płyta, która ukazała się kilka lat temu. I teraz ta płyta w odtwarzaczu kompaktowym. Point of No Return. Tak dawno nie widziałem okładki tej płyty i dopiero kiedy sięgnąłem po to nagranie, okazało się, że ona jest jednak taka, jaka została w mojej wyobraźni, bo wszyscy ci z Państwa, którzy zbierają płyty, mają w swojej wyobraźni i w swojej pamięci mnóstwo okładek płyt, które są dla nas ważne. A ta akurat płyta zespołu Kansas była ważna, bo pięknie grała i gra po latach. Point of No Return dziś w naszym spotkaniu do południa. No a ta okładka płyty, pamiętają Państwo ten statek i woda i kolory na mojej płycie już nieco przyblakłe. Jakie koncerty